اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے. بلبلہ اٹھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. انہیں کی بھومایا سمل ہے, انہیں کا جلوہ چمل چمل ہے. انہیں کی بھومایا سمل ہے, جلوہ چمن چمن ہے. انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں, انہیں کی رنگت بولو گلاب میں ہے. بلبلہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر لکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں بلبل لکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا تو کر میرے پیغمبر, بتا تو کر میرے پیغمبر سب سے مشکل جواب میں ہے. بلبلہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اور کریم ایسا ملا کے جس جس کھلے ہیں ہاتھوں جس بڑے خزانے. بتاؤ اے مغل سب کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا بنے ہے. بتاؤ اے مغل سب کے پھر کیوں تمہارا دل کس تیرا میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. خدا پر ہے غضب پر کھلے کھلے بدکاریوں کے دکتے. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. محشر بچا کر محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سوس سے عشق چشم والا چلی چلی سے اسے پیدا ہے سوس شیشی عشق چشم والا کباب اب ہوں نہ پایا مزا چھتے چھتے کباب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری کریم اپنے حرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نشر شاہ کریم اپنے شرما اور رضا سے حساب لینا اور رضا سے حساب لینا رضا سے کوئی حساب میں ہے بندہ تو پردہ دکھا دے چہرہ حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکال